MN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awen. Ano pa daw siyang kaagi karun? Mokining sa kababae nga taga Negros Occidental. Ang atuman tatampo, nagdasangan nga, Jelma. I love you, Jelma. Samuel. Monet, tinood. Dugyan ako nakagusto ni mo. May chance ka ako ni mo kung manguyab ko ni mo. Bitaw, oy. Nga nung mulimod pa man ko nga, ganahan man sad ko ni mo, Samuel. Ako nakagisagot. Salamat kay Jela. Wako ni mo pantusag dugay. Salamat gikaayo. Jel, totoo naman kitang nakauyab. May ihang niya unta kong imo? Onsa man na? Mag-ipon na lang ta? Ha? Gusto unta ko nga magpakasal ta, pero pamansag ko'y kwarta, maong mag-ipon na nga una ta ha? Unya lang ta magpakasal kung may kwarta na ko. Onya, asa man ta po yu? Sa amo uragod? Sige. Kalain ba yung mangipon tao eh. Maikog man hinoon kong maglihok-lihok. O niya mama ni Samuel. Muram ginasag. Wa makauyon ako. Ay, bahala na lang oy. Antuso na lang gini ako. Dong. Nga naman ka. Nga nang kuol mo kayo ng naong nimo. Wala na ko'y trabaho de. Ha? Uy, hala, unya, unsa ko man hinato ron? Sige lang, mangita ra kog laing trabaho. Day, larga day ko sa syudad ha? Ha? Nga naman? Nagkita mi sa akong maguwang. Iya kong pasudlo ng trabaho dito sa syudad. Unya, dong, ako? Dini ka lang ilang mama. Magulian naman ko dini, matag Sabado. Dong Samuel, mauwaw man ko din dong uy. Ay, lagkauwaw, good. Pakisamahalang good nga matuod ni mong inahan, ang akong inahan. O sa may plano ninyo ni Samuel, Jelma? Ha? Onsa man, anhi lang mumuti po na ako hangtod sa tibuok ninyong kinabuhi? Mag-agad ra ko ni Samuel, tita. Unsgutin tayo mag-agad? Onsa man, wa kay utok nga mag-agad mangkas akong anak? Dili na ko gusto nga anhi pa ka mo puyo, ha? Dugang-dugang kalasgastuhan. Ay, kapuya, uy. Pag-upagani ko nga, nahuman pang limpyo. Nara sila ang limpyohanan. Ay, Jelma. Humanibog pang limpyo diha, labhion niya tong ako mga bulingon, ha? Kanang tita, ugma na lang tingali kay kapoy na kaiko. Unsay kapoy, good? Bago pa magkukong nahuman sa mga lihokon din sa bahay, ta, gikapoy pa ko. Oy! Ayaw pagkapoy-kapoy, ha? Kay nangipon ka, ha? Nga naman na, ma. Mereklamo siya sa mga lihokon din sa bahay, ma? Ay, ni Arte, mura man og pinakaslan si mong igsoon. Hoy, day, kaipon ka lang sa akong kuya, ha? Mong ayaw pa inarte, hilas baya ni mo. Tita, gikapoy ramanggod ko. Dagan magkukipuhat din, he. Aw, nireklamo ka, ha? Kundili ka na makaagwanta din, he, kay daghan magkahagtrabahoon. Hala, sige! Layas! Uy, mao ba? Wadi mo makasinabot sa umaabot ni mo ugangan? Wala giday, uy. Unsaon, niapil naman iyang anak uga, pangaway na ko. Maong, Day, anhilang una ko sa inyo, ha? Wagin na'y problema, Day. Kaya amiga ko't kaayo ta. O sige, dinay ka lang una o ba na ako. Samuel, ni ama lagi ka? Gitawagan ko sa mga amiga nga si Jessa. Nga niya ka o ba niya? Dong, nihawa na lang ko sa inyo, uy. Saon, dali mo gabi magkasinabot sa imong inahan o sa imong isoon, God. Oon sa may plano ni mo ron. Kung okay ra ni mo, mukuyog na lang ko ni mo sa sudad, pi. Sa imong gitrabahoan ba? Sige. Add doon lang ka sa akong boarding house. Naunsa man ka? Nanghupaw man ka? Naguna-una lang ko doon ba? Lisod man kayo ta din, hiwi. Musa mo tagkalisod ko ni ako o ba ni mo? Mupauli lang una siguro ko sa Negros doon. Huh? Ato lang una ko sa amo sa Negros. Aron, dili ka madakans gastuhan din iba, kuni ako o ba ni mo? Sige. Pauli na lang una dito sa inyo, ha? O magpadanal niya ako ni mong kwarta. Sige, dong. Kumusta naman karon si Samuel dito sa Cebu, no? Don't sabit ko. Nagtalit malaga. Lain ang akong ginawaan. Wala. Tulo naman ayroon kabuhin nga. Uwa ko rigla. Basta, magpalit kong pregnancy test, B. Paigit si Inikay Baon niya nga mabdos ko. Gusto ka muuban ako sa Cebu? Mauna dong. Lisod kaayo dong uy kun. Anhi ko din yung mga anak sa bukid. Maayo nang ato lang ko sa syudad. Og, dong, salamat kaayo ha kay imugit kong kianhi. Okay, dadoon ka sa Cebu. Sugot ko. Pero, ubo sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Unsa man nga kondisyon? Ipakuha ng imong gisabak. Samuel! Kung imo ng pagkatawon, magdaog samok ng bata. Samuel! Imo yung taon yung anak, uy! Di kumuang ko, nana. Kay pila kabuan nga nawaha ka na ako, kay niuli ka din eh. Unya mo ingon ka nga ako ng anak. Pagpili, ipakuha na nimo ang imong gisabak o makigbuwag ko nimo. Sige, masagot ko sa imo gusto. Ayaw na ko buwagi, Samuel. Okay. May kaila ko nga mukuhaan ang imong gimabdos. Pagkahuman, mamalik na dito sa Cebu. Naunsa mo ka? Ginugdan lang ko sa itong anak, Samuel. Ayaw pag anugun-anugun ya. Karoon nga niya nakauban ako, ha? Magbuhat o bata, kanang klaro gid nga ako. Samuel! Noon sa mani, Samuel? Ang ano magpalayo, mag-edisi ako na siya ikasturya sa iyong cellphone. Panidaan ko nitong Hanabi. Dugay ragi ko nakabantay ni mo. Ako na kay kasulti sa cellphone, magpalayo git ka. Kinsa man tinimong kasturya ba? Da, ako rin kong amigo, good. Sa magkaw eh. Pero rin kong mga binuang ang mga istorya, good. Anong magpalayo ko ni mo, wahinungdan ba? Hinaot nga wak ka magbinuang nako, Samuel. Hinaot lang unta. Oh, Jelma. Maayo kinaliko si Samuel. Ako ang kaya nang yung cellphone. Kinagtudagit ko. May nagbinuang yung tohana da. Oh, hindi ay nag-text niya. Good morning, Langka. I love you. Daan pagit ko. Daan pagit pong nabinuang ni Tohana. Jel! Hi, Jel. Reply ko ka, baby, kay mga pikok. Isa ni text ni mo nga naglangga, ha? Ha? Samuel? Kuan, kining... Tuga na lang sinuod, Samuel, kinasakpan na ka! Kasi nilag-tags ni mo! Imong uyab! Tugaan! Oo! Oh. Salbayis ka! Pasukusuko ka pa na ako, kana ako'y lain! Pero ikaw na yung nailaig, uyab! Tiguang na, oy! Sumaga! Si Tiguang! Tiguang na, ha? Nakigrelasyon ako! Ibog kayo na sa nako. Ako na lang giagwanta kay kusog kay mudatong nako. Huwag ikaw gani, nakakaon pa magay ka sa gihata, gana. Salbahis ka! Salbahis ka! Hindi na ako manawat ang imong gibuhat nako. Mupauli ko sa abo. Huwag bahala ka na si mong kinabuhi. Kailan ako kabuhan din ni Sanay Cruz. Pero hangtod karoon, wapagit ko malimot ni Samuel. Siya lang kihapon ang niasa kong una-una. Oh. May nanawag. Pasig si Samuel ni. Oh. Si Daija, sadi ay. Hello, Day. Day, kumusta naman ka? Dili ko okay, Day. Nakabalita manggog ko nga niuli na ka niya sa Night Cross. Kinagbinuang si Samuel ni mo. Maulagi, Day, uy. Mabit ang nakigbuwag na ko niya. Angay lang, Giday. Ha? Angay lang, imo siyang kalimtan, uy. Kaya may nakasulti man ako nga. Minyo naman din ang Samuel. Oonsa? Maunga nga kung tambag ni mo, no? Move on, na. Pangitag lalaki aron makalimot kang Samuel. Sakto si Dayjasa. Kinahanglan nga ako ng kalimtan si Samuel. Ay, husto. Mangita ko kachat-chat di. Aron malinaw. Di amin ni friend request na ako. Christian ang iyong pangalan. ko ni i-accept eh. Maayo ni kay buutan og nawo. Salamat in town kay imo na gid kong gi-accept, Jill. Dugay na di kang ni-request nako. Dugay na in town. Nakaila di ka nako. Wa ko makaila nimo. Pero ganahan kong magig-friend nimo. Ah, mao ba? Pwede makikita nimo. Oh, aha. Salamat in town nga nakikita ka ginako, Jill. Na-feel magod na ako nga buutan ka. Maong nakikita na lang sad ko nimo. Wow. Mas guwapa gid ka sa personal da. Ikaw ha. Bago pa gani tay nagkaila. Yaga-yagao na kaayo ka. Prangka lang ko. Og bisag bag-o na ta nga nagkaila. Dili ko mauho nga mo angko nimo nga nakagusto ko nimo, Jill. Christian. Pero ay kabala ka. Wa mo ko magdali. Mamisita ko sa inyo aron mo tuo kagyud nga tinud-an nay nga akong tinguha nimo. Christian. Kahit na matagal na tayo at ngayon nilalang